değerli dinleyenlerim, bugünkü konumuz insanın önemli bir özelliği üzerinde olacak. O da gözlem yapan, gözlemlediği varlıklar üzerinde düşünen, fikir üreten, sonuçlar çıkaran bir insan profili çizmeye çalışacağız. Bu bir yönüyle çok önemli bir özellik. Şöyle bir misalle başlayayım. Fuarda gezen bir insan. Bugün biliyoruz ki hemen her meslek dalında çeşitli fuarlar var. Bilgisayar fuarları kuruluyor. Teknoloji fuarları kuruluyor. Sayısız araba fuarları açılıyor. Birer haftalık güzel fuarlar var. İnsanımız, bugünün insanı fuarları gezerek, fabrikalar neler üretmiş, mühendisler neler yapmış ve bilim, teknoloji nereye gelmiş, en yeni ürünler nelerdir, en enteresan ürünler nelerdir, onları merak ediyoruz ve özellikle teknoloji fuarlarına böyle bir merakla, oralarda satılan şeyleri almak, görmek, alamasak bile görmek, bilmek için akın ediyoruz. O bir haftalık fuarları pek çoğumuz değerlendiriyoruz. Hatta bunun için uzak devletler arası yolculuk yapanlar var. Başka ülkelerde açılan fuarlara da gidiliyor. İşte böyle bir güncel misal üzerinden düşünürsek, yeryüzü bir büyük fuardır, bir büyük pazardır, bir teknoloji fuarıdır. Ve Cenab-ı Hak burada en enteresan sanatlarını, en son icatlarını, en harika nimetlerini, bizi çok memnun eden sanatlarını, lütuflarını sergilemiş ve biz bu pazara adeta kainatın her yerinden burayı izlemeye gelmiş, ayrı ayrı ülkelerden sanki buraya gelmiş insanlar gibiyiz. Bir kere fuarlara ilgi duymak medeni bir özelliktir. Kendini geliştirmek isteyen, yeni şeylere ilgi duyan, merak duyan insan fuarlara gidecektir. Tabiat fuarı, kainat fuarı, neler yok ki içerisinde? Her canlı varlık ayrı bir teknoloji ürünü, her birinin keşfedilememiş, keşfedilmeyi bekleyen pek çok özellikleri var hayvanların, canlıların. Ve bilim alemi harıl harıl laboratuvarlarda olsun, biyolojik çalışmalarda olsun bunları araştırmak üzere çalışıyor. Pek çok doktor, mühendis, insan çalışıyorlar, biyologlar, zoologlar. Biz böyle bir fuara geldik ve böyle bir fuarda çalışmaya, araştırma yapmaya da uygun bir donanımla geldik. Yani Cenab-ı Hak bizi adeta bitmez tükenmez bir merak ile yaratmış. Böyle güzel bir aklımız var ve aklın evladı da meraktır. Sonsuz bir merakla araştırıyoruz. Dağlara çıkıyoruz. Yanardağlar acaba neler püskürtüyor, onların gazlarında neler var diye araştırmalar yapıyoruz. Çok tehlikeli yerlere gidiyoruz o merakla. Uzaya çıkıyoruz acaba göklerde ne var diye merak ederek ve nerelere giriyoruz, denizlerin diplerine kadar iniyoruz, oralarda küçücük canlılar acaba nasıl yaşıyorlar diye. Hangi varlık nasıl dünyaya geliyor, nasıl besleniyor, nasıl yaşıyor? Bütün bunlar sanki benden sorulurmuş gibi ben merak ile, yani insanoğlu merak ile her yere koşuyoruz, her yere efendim iniyoruz, çıkıyoruz, zahmetlere katlanıyoruz. Demek ki hakikaten böyle zengin bir fuar, yeryüzü, tabiat ve bu zengin fuar içerisinde adeta böyle sevinçten kendini kaybetmiş meraklı bir akıl da insan. Çok uygun düşüyor. Birbirine tam muvafık, mutabık bir şey. Şimdi insan gerçekten gören insan olmalı. Baktığı, gördüğü şeyleri görüp geçmemeli, ilgi duymalı, ilgili insan olmalı. Gördüğü şeyleri düşünen insan olmalı. Hepsinin üzerinde bir de düşünmeli. Nasıl oluyor, neden oluyor bunları merak etmeli. Ve en güzeli de gördüğü şeylerin üzerine de çıkabilmeli. Yani sadece maddeleriyle ilgilenmek yetmez. Gördüğü varlıklar üzerinde hükmeden bir şefkat elini, bir rahmet elini, bir hikmet elini de görebilmelidir. Bakın ben birkaç şey söyleyeyim. Şimdi tabiatta gördüğümüz her şey dedik ki bir teknoloji ürünü gibi. İnsan da bu teknoloji ürünlerinin en gelişmişi diyelim. Neye bakarsak bakalım, her şeye şu soruyu sorsak nasıl bir cevap alırız? Neden sorusunu sorsak, neden? Gözümüz neden iki tane? Veya neden gözümüz var? Demek görülmesi gereken bir dünya var. Neden gözümüz iki tane? Görülmesi gereken bir derinlik var. İki göz olursa, iki kamera olursa derinliği fark edebilir. Böyle bir şey var. Neden renkleri algılayan bir şey var? Yapımız var. Çünkü tabiatta renk var. Neden sorusuna sürekli makul cevaplar geliyor. Neden gözümüzde bir mercek var? Demek ki mesafeleri ayarlayan bir merceğe ihtiyaç var. Net görebilmek için. Neden dişlerimiz var? Demek ki öğütmemiz gereken yiyecekler var. Neden dişlerimizin ön dişlerimiz kesici, arka dişlerimiz işte daha öğütmeye müsait? Demek ki kesmeye ve öğütmeye ayrı ayrı dişler lazım. Bakın ne sorarsanız sorun tabiatta. Neden kuşun kanadı şöyle deyin, neden örümceğin efendim yapısı şöyle deyin, arının böyle deyin, ne sorarsanız neden sorusunun daima cevabı makul, yerli yerince o öyle olması lazım. O ona öyle bir organ lazım, öyle bir yapı lazım. Neden balığın şöyle yapısı var, aerodinamik bir yapıya sahip? Evet öyle olması lazım. Süratli balığın yüzebilmesi için, kuşun uçabilmesi için. Ha demek ki tabiatta fevkalade hakim bir akıl var. Fevkalade hakim bir hikmet var. İşte yalnız fuarda gezerken, tabiat fuarında gezerken madde aleminin yapısında takılıp kalmamalıyız. Maddesinde takılıp kalmamalıyız. Yani bu efendim demirden yapılmış, bu kömürden yapılmış, bu altından, bu gümüşten yapılmış deyip burada kalırsak bu işte yani bir araba neden yapılmış, yapan neden yapmış, neye yarar, kim yapmış gibi sorulara geçmezsek çok basit bir noktada kalırız. Tabiatın da üzerine çıkabilen, sorular sorabilen ve tabiatın sahibiyle de iletişim kurabilen bir yapımız varsa biz o tarafımızı da çalıştırmak durumundayız, çalıştırmalıyız. Evet, şimdi bir de böyle bir fuara, bu güzelim tabiat fuarına gelmiş, bu güzelim tabiat ziyafethanesine gelmiş bir insan. Yemekten içmekten başını kaldırmıyor. Eğlenceden başka bir şey görmüyor. Sadece bedeninin hazlarıyla ilgileniyor. Beynini ilgilendiren bir şeye hiç bakmıyor. Şimdi böylesine laubali, böylesine ilgisiz, böylesine efendim duyarsız bir insanı Cenab-ı Hak sevmiyor doğrusu. Şimdi bir fuara mesela gelmişsiniz, girişte çikolata ikram ediyorlar. Siz oradan hiç ayrılmıyorsunuz, fuarın başka hiçbir yerine gitmiyorsunuz. Çikolatanın başında kaldınız. Canım o çikolata gelenlere bir ikramdı, şirketlerin ikramıydı mesela, bir pasta ikram ettiler. Ama sen gelesin de orada lokanta gibi saatlerce sabah öğle akşam yemek yiyesin, hiç fuarın içinde neler teşhir ediliyor, neler gösteriliyor bunlara bakmayasın. Bu olmaz. Böyle bir insana iyi gözle bakmazlar orada. Hele hele bazı mesela maddeler konulur. Bazı şeyler için konulmuştur. Onlar neden konulmuş demeden her şeyi de yemeye içmeye kalkarsan serhoş olur, bağırır, çağırır, ortalığı birbirine katarsan o güzel fuardan seni de herhalde bir dayak atarak kovarlar. İşte yeryüzü fuarına gelen insan, ya peygamberlerin, yani bu fuarı bize tanıtan, anlatan, yaratılış hikmetini söyleyen peygamberlerin, büyük insanların, büyük rehberlerin sözüyle hareket edecek, o oranın bütün manasını anlamaya çalışacak ve orada güzel bir ticaret yapıp oradan memnun ayrılacak veyahut yanlış işler yapıp yalnızca keyfine bakmak, bencilliğini gösterdiği için de belki oradan kovulacak, cezalandırılacak, hapsedilecek bir insan durumuna düşebilir. Şimdi bir profesör, tıp profesörü bir dostumun bir hatırasını size söyleyeceğim. Şöyle dedi, Fransa'da kanser üzerine yapılan bir kongreye gittim, katıldım. Orada bir hücrenin, yani T lenfositleri denilen kanımızdaki hücrelerden, mikroplarla mücadele eden, işte kanserle mücadele eden, kanserli hücreleri yiyen, imha eden bir hücremizin, kanda gezen bir hücremizin, vücudumuza zarar veren, şimdi ben sayısını unuttum, diyelim ki 200 küsur veya 2000 küsur dedi, ben şimdi onu hatırlamıyorum. Bu kadar çeşitli düşmanı tanıdığını ve onları kan içerisinde görünce hücum edip onları imha etmeye çalıştığını konuşmuşlar. Ve bir yabancı profesör ellerini göğe kaldırıp diyor ki, ey güzel Allah'ım, bir tek hücreye bu kadar bilgiyi nasıl depo ettin, nasıl derc ettin? Bir tek hücrenin neresinde bu beyin, neresinde bu akıl, neresinde bu kadar bilgi insana hizmet ettiriyorsun bu hücreyi? Ve bu doktor arkadaşımız, profesör arkadaşımız şunu vurguladı. Vücudumuzun her organı, yani efendim işte ak yuvarlara, al yuvarlara varıncaya kadar, tek hücrelere varıncaya kadar, her birisi harika makineler, harika cihazlar. Ama sadece bunların işleyişleriyle ilgilenip de bunlar üzerinde daha üst bir fikire ulaşamazsanız sadece teknik adam olarak, teknik adam seviyesinde kalırsınız. Yani işte bir arabanın şurasından benzin gelir, şuraya dökülür, orada ateşleme olur, şuradan elektrik gelir, buradan motor, pompa çalışır, tekerler döner filan. Yani sadece teknik işleyişini bilen ve bunların az üzerinde bir fikir üretemeyen adam olursunuz. Halbuki bir mühendis, bir teknik elemandan daha yüksek şeylerdir yani. İşin felsefesini de bilir. İşte tabiat üzerinde fikir üretemeyen, isterse profesör olsun, sadece bir teknik adamdır, teknik elemandır. Bu tabiat üzerinde fevkalade bir üst mertebeye, aklımızla, kalbimizle, zihnimizle bir üst mertebeye çıkıp daha yüksek ufuklara, daha yüksek noktalara bakmak durumundayız. Bize layık olan, bize uygun düşen budur. Ben o profesör arkadaşımızın her konuşmasında, kendisini ziyarete gittiğim her defasında, o konuştukça ben kendime hakim olamayıp gözyaşlarına boğulmuşumdur. Çünkü o arkadaş ilmini inanca, imana dönüştürebilmiş bir insandır. Düşünün ki elinizde pek çok odun var ve siz soğukta üşüyorsunuz. Bu odunu ateşe, aleve dönüştüremediğiniz müddetçe de üşüyeceksiniz onun yanında. Gıdalar var. Yemediğiniz ve onu enerjiye dönüştüremediğiniz sürece siz açlıktan ölürsünüz. İşte bilgiyi imana, inanca, fikre dönüştürebilmek bir meharettir. Odunu ateşe çevirip ısınabilmek bir meharettir. Bize lazım olan budur, bu seviyedir. sadece teknik seviyede kalmak, oduna odun demek, gıdaya gıda deyip bırakmak, bu bir fayda getirmez. Bundan faydalanmak lazım. Zihnimizdeki bilgiyi düşünceye çevirebilmeliyiz. Risale-i Nurlar bunun dersini veriyor. Bunun mektebidir Risale-i Nur. Bilgiyi inanca dönüştürebilmenin mektebidir. Tıp fakültesinde bir talebe olan bir arkadaşımız da şunu anlatmıştır. Hocamız bize insan vücudundan bilgiler aktarıyor. Elbette fizyoloji dersleri veriliyor. Hocamız konuşurken sürekli benim zihnimde onun imana dönüştüğünü görüyorum ve adeta neredeyse kendime hakim olamayıp yere atılıp secde edeceğim, Allah'ım sen ne büyüksün diye. Sanki fizyoloji dersinde ben cami kürsüsünde efendim bir iman dersi, Kur'an dersi dinler gibi dinliyorum fizyolojiyi, tabiat dersini. İnsan bu hale gelebilmelidir. Bunun yolu da bu konuda rehberlik eden kitapları sık sık okumak lazım. Bir kere bu hale geldikten sonra da Allah'ın izniyle artık insan nereye baksa iman dersi alır, nereye baksa Allah'ı görür ve istifade eder. Hayatı nurlanır.